departe ajungi fără speranță și cu teamă. Își vedea fiul însetat, era așa greu. Ea se ruga și lacrimile ei curgeau și roaie. Credea că nu mai e speranță pentru ei, dar Dumnezeu era prezent și a lui înger. Ea porunci să-și adi în mână fiul ei. Domnul deschide căi când nu se vede vreo scăpare. El face din nimic ceva și îți ia greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui se ridice, căci el are planuri multe, căci fiul ei va fi tatăl multor seminții. Și ca un vânt îi atinsese ochii și când privi agar îndepărtare, văzu un izvor cu ochii ei de carne. El face din nimic ceva și îți ia greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui te întărește. Îți dă vedere ca să vezi râuri de apă ce te adapă. Domnul deschide căi când nu se vede vreo scăpare. El face din nimic ceva și îți ia greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui te întărește. Îți dă vedere ca să vezi râuri de apă ce te adapă. Domnul deschide căi când nu se vede vreo scăpare. El face din nimic ceva și îți ia greul ce te doare. Când trupul tău e ostenit, glasul lui